522 में जो कल आया था, यद्वा आचार्य शब्देन तत्सृतो लिंग निन्नति स्थूल से अमृत इत्युक्त्या निषिद्धत्वा न निन्नति। पहले तो सूक्ष्म देह निषेध से स्थूल का भी निषेध हो जाने से त निषेधाय कानव सुत्या यत्र न बनियते। इसमें फिर अरुचि व यथादर्थ न चोदनार्थ स्थूल देह निषिद्ध विवक्षित नहीं होगा। यद्वा अशर्य शब्द न तत्श्रुत लिंग नहीं होती, तत्श्रुति का था कानव श्रुति माध्यम दिन नहीं कानव श्रुति बड़े माजी टिप्पणी लिखा। अशर्य शब्द न कानव श्रुतो लिंग नहीं होती, स्थूल से अमृत हेतुता निषिद्धता न नहीं होती। यदि अशर्य शब्द से लिंग का अपलाप और निषेध और स्थूल का अमृत से निषेध होगा तो टीका में जो आया अमृत स्वत पिंडीकृत उच्यते माध्यम दिन स्वत विशेषण द्वैर्थ दो विशेषण अनस्तिक और अशर्य दो विशेषण का जो अर्थ है ये कानव श्रुति में पिंडीकृत उच्यते इकट्ठी करके तो इकट्ठी कहाँ हुआ। यदि ये भी दो है अशर्य शब्द से सूक्ष्म स्तर का निषेध करेंगे और अमृत शब्द से तुल का निषेध करेंगे तो पिंडीकरण नहीं होता है। काल इस समय पिंडीकृत का अर्थ अशर्य शब्द ने लिखा था, उसमें एक ही उपाय है अशर्य शब्द क्यों टीका में पिंडीकृत जो दिया है अमृत स्रोतों का अर्थ क्या तदघटित कान्य स्रोतो केवल अमृत शब्द से नहीं तो अर्थ हो जाएगा क्या अमृत स्रोत पिंडीकृत उचित है मतलब अमृत शब्द से पिंडीकृत किंतु अशर्य भी तो यहाँ है। इसलिए ये जो अशर्य शब्द न तत्सुत लिंगो नहीं होती और स्थूलस्य निषिद्धत्वात् स्थूलस्यापि निषिद्धत्वात् अशर्य शब्द न तत्सुत कानसुतो लिंग नहीं होती स्थूलस्यापि निषिद्धत्वात् अशर्य शब्द न तो उत्पिंड कहते हैं तो अपि अध्याय करना पड़ेगा और अन्य कैसे करेंगे स्थूलस्यापि निषिद्धत्वात् अमृत इतुक्ता न निन्नति स्थूल कहीं सा निन्नति अमृत इतुक्ता न अमृत शब्द से स्थूल के निन्नति नहीं अक्षर शब्द से ही स्थूल से आप निषिद्धत्वाद ये एक ही उपाय होगा पिंडी के तेल लगाने के लिए अक्षर्य शब्द न तत्सुत लिंग निन्नति स्थूल से निषिद्धत्वाद स्थूल से आप निषिद्धत्वाद अक्षर शब्द न अशर्य शब्द न लिंग निर्णी स्थूल से आप निषिद्धत्वात् अशर्य शब्द न आगे अमृत इत्युक्ति अमृत इति श्रुति नहीं दिया अमृत इत्युक्ति मतलब अमृत शब्द न अमृत शब्द न निन्नति कस्य तुलस्य तो कहेंगे तो क्या होगा अशर्य शब्द से पिंडीकृत अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ अन्वय से करना पड़ेगा नहीं तो मूल में यदि स्थूल से अमृत इत्युक्ता निषिद्ध अर्थ करेंगे तो फिर पिंडीकता नहीं होता है अशर्य शब्द से लिंग निर्णति और स्थूल का अमृत से कहेंगे तो दोनों बराबर है दो विशेषण हो गया। इसलिए यहाँ करना पड़ेगा स्थूल से निषिद्धत्वाद करें स्थूल से आप ही निषिद्धत्वाद क्या ना अशर्य शब्द न अशर्य शब्द न कारण से तो लिंग निर्णति स्थूल से आप ही निषिद्धत्वाद अमृत इति शब्द न निर्णति ऐसा करें तो पिंडीकृत अर्थ लग जाएगा। और जो अमृत इतुक्तिया अमृत श्रुतो जो टीका में दिया अमृत घटक कान श्रुतो इसलिए क्या तद घटित कान श्रुतो पिंडीकृत अर्थ अमृत शब्द तो मृत्यु रहित अर्थ सर्प हो जाएगा थोड़ा सर का निषेध करने की जरूरत नहीं मृत्यु रहित अमृत है किसका नहीं तो हाँ तुल का मतलब अमृत शब्द से तुल निषेध से लगता है किंतु जब आश्चर्य शब्द से नहीं तुल का निषेध पहला है ना तुल का निषेध है या नहीं है कान श्रोत ने तुल निषेध नहीं कहा गया मतलब विवेचिता नहीं होगा तो कहते ना असर शब्द से निषेध हो गया, हो गया तो फिर अलग से अप्लाई करना जरूरत नहीं, नहीं तो अमृत शब्द से निषेध कर सकते हैं। नहीं शंका है तुल का निषेध हो नहीं हुआ तो अमृत शब्द से निषेध हो सकता है, किंतु नहीं किया गया अमृत शब्द से नहीं किया गया, क्योंकि असर शब्द से ही अपलाप हो गया, क्योंकि पहले जब दे दिया सूक्ष्म स्वर निषेध होने से ही तुल का निषेध हो जाएगा, इसलिए तुल का अलग निषेध नहीं किया। तो कोई शंका कर सकते तुल का अमृत शब्द से निषेध करो, नहीं वो तो ध्यान ही तो हाँ मानते वहाँ नहीं वहाँ तूल शब्द निषेध करने के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे एक विशेषण है तो उसको भी तूल शब्द निषेध करने लगा देंगे, ये हो सकता है। कैसे करेंगे तो पहले जो सूक्ष्म का निषेध करने से ही थूल का निषेध हो जाने से तो निषेध यत्न न क्रिया थे ऐसे कह दिया, फिर यहाँ कहेंगे यदि यत्न किया गया तो दोनों में परस्पर विरोध होता है, इसलिए यहाँ जो अमृत शब्द से निषेध हो सकता था वो निषेध यत्न नहीं करते, जरूरत नहीं अक्षर कौन से है उसी के अनुसार भारती के सारा हिंदी में दिया अक्षर शब्द से थोड़ा सूचना दोनों का निषेध हो जाएगा, तभी टीका में जो पिंडीकृत अर्थ तभी लगेगा, नहीं तो अक्षर यदि अमृत शब्द से थोड़ा का निषेध करेंगे तभी पिंडीकृत अर्थ नहीं होगा। अमृत शब्द तो सर्वप्रथम अमृत मृत्यु रहित है, मृत्यु रहित है तो वर्त वो अलग केवल स्थूल सूक्ष्म शरीर करने के लिए अमृत शब्द नहीं, न अमृत ही तो अमृत मृत्यु रहित है, जब अतएव अमृत स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है तो अमृत है मृत्यु नहीं है नित्य है। 25 हो गया था न प्राण ब्रह्म इति वचसा 26 प्राण ब्रह्म इति उक्त्वा तेज वितयुतम प्राण ब्रह्म का फिर तेज अभी क्यों, तेज शब्द से आदित्यादि रूढ़स्य तेज आदित्यादि तेज प्रकाश रूप है, साक्षी ने ब्रह्म नहीं होगा तो ब्रह्म में तेज शब्द तो नहीं होगा, इति आशंका ब्रह्म इति ब्रह्मात्मनोश्च संसर्गो मा प्रापत् कृष्ण सर्पवत इत्यर्थं तेज एवेति श्रुति संसर्ग वारिणी। कृष्ण सर्पवत ब्रह्मात्मनश्च संसर्गो मा प्रापत इत्यर्थम तेजवेति श्रुति ही संसर्ग वारिणी, तेजवेति श्रुति संसर्ग वारण करने के लिए, संसर्ग क्या है कृष्ण सर्पवत विशेषण विशेष वा संबंध कृष्ण सर्पवत ब्रह्मात्मनश्च संसर्गो मा प्रापत, कृष्ण सर्ग में जैसे कृष्ण सर्प में विशेषण विशेष भाव है इस पर ब्रह्मात्मा में संसर्ग प्राप्त हो जाएगा नहीं हो इत्यर्थम इसके लिए, वो तेज है वो जो ब्रह्मात्मा हुई तेज ही एक ही है विशेष विशेषण भाव नहीं, इति संसर्ग वारिणी श्रुति है। प्राण साक्षी तेजवीति श्रुतिर ब्रह्मात्मनो हो संसर्ग वारिणी संबंध, जो साक्षी ब्रह्म है प्राण है वो तेज ऐसा कौन से ब्रह्मात्मा में संसर्ग वारिणी वो एक ही है पदार्थ, तय संसर्ग प्रसंग दृष्टांतेन दर्शयन निवारण प्रकार इतर भागेन अभिनयति, ऐसे टिप्पणी पाठ को रखा है दर्शयन्ति जो है तय संसर्ग प्रसंग दृष्टांतेन दर्शयन दृष्टांत से दिखाते हुए निवारण प्रकार इतर भागेन अभिनयति, इतर भागेन दृष्टांत का अभिनय करते तो भारतीय कार श्रुति नहीं तभी दर्शयन हुआ, दर्शयन्ति कहें तो श्रुति अर्थ होती तो श्रुति नहीं इतर भागे न श्रुति के इतर भागे न अभिनयति, अभिनयति तेज वेति श्रुति संसर्ग वारिणी तय संसर्ग प्रसंग दृष्टान्त है ना दर्शन दृष्टान्त से क्या कृष्ण सर्पवत ब्रह्मात्म से संसर्ग माँ प्रभत इत्यर्थम तेज एव ही टी अभिनय कर दिखाते है वो तेज एव यदि प्रकाश स्वरूप है एक ही कुछ विशेष विशेष कुछ नहीं निवारण प्रकार दर्शयन निवारण प्रकार इतर भागेन अभिनयति न च तेज शब्द से तस्मिन् अयोग ब्रह्मणि अभिनय के आगे विराम चाहिए स्वरूप विराम कर विराम है क्या उसमें निवारणम इतर भागेन अभिनयति अनिवारण बनाओ नी के शांत ती हो गया अभिनय टिप्पणी में होगा हाँ कमा कर न च तेज शब्द से तस्मिन् अयोग तस्य भाषा इत्यादि श्रुते सर्वाभाषक से तत्शब्दार्थत्वात् तस्य भाषा सर्वमिदं प्रति इति के श्रुति से सर्वाभाषक है तेज शब्द के शब्द का अर्थ है तेज शब्द ब्रह्म में हो जाएगा ब्रह्मात्मन रभेदे कथन तद भेदवानम अतः व्यावर्त्य व्यावर्त्य भेदादाभाति भेदो ब्रह्मात्म शब्दयो हो वस्तुतस्त्वेकैवात्मा एक मानित्वादिर्यथा तथा ब्रह्मात्म शब्दयो व्यावर्त भेदात भेदो आभाति व्यावर्त भेदात भेदो जैसे ब्रह्म में परोक्षत्व आत्मा में सद्वितीयत्व ये व्यावर्त भेदात भेदो भाति वस्तु तत्व एक एव आत्मा यथा अमानित्वादिर तथा ये जो दृष्टांत दे ना यथा अमानित्वादिर तथा तो ये दृष्टान्त थोड़ा नहीं होता है इसे अमानित्व आदि विशेषण भिन्न भिन्न है तो व्यावर्त भेदात भिन्न है और उसके धर्मी धर्मी है के कहेंगे जो साधक है अमानित्व अदमित्व आदि विशेषण भिन्न भिन्न होने पर फिर धर्मी एक है ये यथार्थ दिया है इसके ऊपर बड़े महर्जी ने से पेंसिल से कर थोड़ा गोलुक बना दिया मतलब ये अमानित्वादि जो दिया है ना अमानित्वादि इस प्रकार धर्म व्यावर्त भेद से भिन्न है नहीं तो धर्म एक है तो धर्म मतलब जो मुमुक्षु है ये अधिकारी है वो धर्म एक है उसमें इतने अलग अलग धर्म ऐसा लगाना पड़ेगा अर्थात इस अथवा मैं इसे सोचा बड़े महाराज जी गोल बनाए मतलब अमानित्व आदि के दृष्टांत देना ठीक नहीं होता है व्यावर्त भेदाद भेद नहीं तो वस्तु तो एक है तो अमानित्व आदि का अर्थ वस्तु तो एक है व्यावर्त भेदाद भेद नहीं तो वस्तु तो एक है एक को कहा गया वो लगाने के लिए कहीं एक अधिकारी को कहा गया करके क्योंकि एक अधिकारी में सब एक साथ एक आने पर सब आ जाएंगे ऐसा तो अर्थ नहीं ब्रह्म में एक में ये सब धर्म है अभी देखो अमानित अदमित्व आदि जो अलग अलग है जहाँ एक है वहाँ सब है ऐसा तो कोई जरूरी नहीं इसमें ऐसे कर सकते अमानित्वादि का अमेयत्वादि अर्थ करेंगे मानम अस्यति मानी मानम अस्यति मानी करने से क्या होगा मेय हो जाएगा तो अमेयत्वादि यथाथा अमेय के अप्रमेय अवाच्य असंग ये सब बहुत शब्द है एक ब्रह्म के लिए अमेयत्वादि जैसे कहा गया इस प्रकार ये ब्रह्म व्यावर्त भेदात भेद अभी अर्थ हो सकता है अमानित तो मानव से थी मानी मानसे वो तो उसमें तो बहुत बहुत अलग वस्तु तत्व एक ही आत्मा यथा अमानित्व आदि वहाँ तो नहीं वहाँ फिर क्या अमानितादि का धर्मी तो वहाँ एक नहीं होता है किंतु वहाँ एक ही भी हो सकता है। जो अमानितादि धर्म एक साधक में सबका अभाव होगा तो एक हो भी सकता है, एक नहीं होगा ऐसा कोई जरूर नहीं। इसलिए ये अर्थ करना और ठीक सरल होता। अमेयत्वादि का दिन से क्या है आत्मा के लिए अप्रमेय अवाच्य असंग अस्थूल मनन बहुत शब्द कहा गया। सत्ताईस तत्शब्द तद्वतुर अर्थयोर तत्शब्दयो हो सतीश सतीश न तदवत अर्थ ब्रह्मात्म शब्द ही हो। हाँ तत्शब्द हो तद्वत अर्थ हो ब्रह्मात्मा शब्द हो यय हो अर्थ हो तो अर्थो ब्रह्मात्म शब्द हो। शब्द में भेद नहीं, शब्द में भेद नहीं, इस शब्द वाले अर्थ में। इसे ब्रह्मात्मा शब्द को ही तत्शब्द शब्द सी दिया। तत्शब्द क्या था तद्वतुर अर्थ हो ऐसे शब्द वाले अर्थ में भेद भाति व्यापृत भेदात वह समझ में। तत्शब्द क्या था ब्रह्मात्मा शब्द हो उसका अर्थ क्या तद्वतुर तद्वत मतलब ऐसे शब्द वाले कौन हो अर्थ और शब्द वाले अर्थ में भेद भान होता है। शब्द में तो भेद उसको कहने का नहीं। व्यावृत भेदात भेदवादी किसमें ब्रह्मात्मा शब्द में या ब्रह्मात्मा में अर्थ में तो अर्थ को लेने के लिए तद्वत ब्रह्मात्म शब्द क्या था ब्रह्मात्म बतो ब्रह्मात्म शब्द वाले वाचक वाले जो अर्थ तत्शब्द हो का अर्थ तद्वतोर अर्थ हो अर्थ तत्शब्द से स शब्द तौ शब्दो ययो अर्थयो तौ अर्थो तत्शब्दो तयो कथम ब्रह्मेवेत्युक्त्वा ब्रह्मैव दो मात्रा ब्रह्मेवेत्युक्त्वा तेजवित्युक्तम ब्रह्म एव का फिर तेज इति तेजवित्युक्ते ब्रह्मात्मन संसर्ग निषेध कैसे हो जाएगा। तो कृष्ण सर्प में संसर्ग का निषेध करने के तेजव का ब्रह्मेव कहने के बाद तेजव कहन से संसर्ग का निषेध कैसे ब्रह्मेवेति ब्रह्मेवेति तेजवेति इभत्रावधारणम् संसर्ग प्रतिषेधार्थम मा भूनीलोत्पलादिवत ब्रह्म एव तेज एव इति उभयत्र अवधारणम संसर्ग प्रतिषेधार्थम दोनों में संबंध प्रतिषेध के लिए ब्रह्म एव तेज एव महाभूत नीलोत्पलादिवत नीलोत्पल विशेष विशेषण जैसे नहीं हो एवकार द्वय सामर्थ्याद संसर्ग वारण दो एवकार देने से श्रुते सामर्थ्याद अर्थ साधकत्वम सामर्थ्य से भी अर्थ साधन होता है अन्यत्रापि प्रसिद्धम इति ये शब्दार्थ स्वर्ग कामादि वाक्य अन्यत्र स्वर्ग कामादि वाक्य में स्वर्ग का मेर के स्वर्ग के लिए नियोज किया गया तो स्वर्ग का साधन याग होगा। जिस याग के लिए नियोज स्वर्ग कामी स्वर्ग का साधन नहीं होगा तो नहीं होगा तो सामर्थ्याद यागस्य स्वर्ग साधनत्व तत्प्रतिषेध प्रकार अभिनय थे महाभूत नीलोत्पलादिवत संसर्ग अथ इत्यादि पदस्य व्याख्या अथ इत्यादि तत्पर्य उपसरती अथ नीलपंगी पिंगलादि नहीं अथ अमृत हाँ हाँ ये केवल पद का व्याख्यान हो गया। कितने प्रश्न में चौथा अथायम अशरीरु अमृत प्राण ब्रह्मेव तेजेव ये अर्थात अभी व्याख्यान अथ इत्यादि पद से व्याख्या है श्रुति का तात्पर्य का उपसंहार सर्वानर्थे इति सर्वानर्थैक बीजस्य प्रत्येक अज्ञान रूपिणः कार्योत्तर वचसा बाद केवलो नान्य इष्यते अत्र वचसा सर्वानर्थिक बीजस्य प्रत्येक ज्ञान रूपिणः बाध कार्यवचस कार्योत्तर केवल कार्य बाध सर्वानर्थ बीजस्य प्रत्येक ज्ञान रूपिणः बाध वचसा कार्य बाध वचसा कार्य वचसा कार्य मतलब कर बाध कर्तव्य वचसः षष्ट्यन्त होता तो ठीक होता है वचसा बाध सर्वानर्थैक बीजस्य प्रत्येक ज्ञान रूपिणः केवल नान्य केवल बाध नान्यस्यते कार्य हाँ ये होगा तो प्रत्येक ज्ञान रूपेण सर्वानर्थैक बीजस्य अत्र कार्य इसका कार्य केवल वचसा बाध नान्यस्यते उन्तीस में अत्र इति प्रत्ययात्मा इति प्रत्ययात्मा में सर्वानर्थैक बीजस्य प्रत्येक ज्ञान रूपेण बाध अत्र अत्र इस श्रुति में अत्र का अर्थ कर दिया प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मा में उसका बाध ही कार्य केवल अन्य कोई कार्य नहीं बाध ही कार्य अज्ञान रूपेण बाध है इसका कार्य बाध ही कार्य है नान्यस्यते वाक्य ज्ञानात् अनर्थे तो अज्ञान हानि केवल कर्तव्य हाँ कार्य मतलब कर्तव्य अर्थ है आगे ही कर्तव्य कार्य हो जाए तो बाध कार्य बाध कर्तव्य आगे दिया है केवल इस वचन के द्वारा अज्ञान का बाध कर्तव्य अन्य कोई कार्य नहीं है बाकी यह का अर्थ न यह ती जो दिया है ना यह शब्द है ही नहीं बाकी श्लोक में हाँ अत्र है यह इति क्या था अत्र इति प्रत्यात्मुक्ति उसमें अत्र इति पाठ है टीका में सर्वानर्थ इति क्या गे यह हाँ वो अत्र इति जाए जो यह इति प्रत्यात्मुक्ति यह मतलब अत्र इति वाक्य ज्ञानात् अनर्थ इति अज्ञान हानम केवलम कर्तव्यम वह अज्ञान बाध कर्तव्य आया था प्रत्येक अज्ञान रूपेण बाध कर्तव्य कार्य इसका अर्थ है कि अज्ञान से हानम केवलम कर्तव्य न तो सत्य ज्ञान है कार्यांतरम अस्ति नान्य कार्य नहीं अन्य कुछ करने का ही नहीं ज्ञान सत्य कार्यांतर नास्ति इत्यतः हेतु यस्मात् यस्मात् एतस्ततो बुद्ध मत शुद्धम संगते मुक्तं चात सतो वस्तु किमन्यत् कार्यमिष्यते यस्माद् एतद् सतो बुद्ध अतः शुद्धम् असंगते हे मुक्तं च अतः सतोवत मुक्तम च किमनत कार्य में से और क्या करने का है सब चिकित्सा बुभुत्सा प्रेप्सा परिजीर्षा चेत ज्ञानी न भी दृश्यते कुछ करने की इच्छा जानने की इच्छा प्राप्त करने की इच्छा परिहार करने की इच्छा दिए तत्कथन तस्य कार्यांतर अभाव तत्राह कृतम चिकित्सितम सर्वम बुद्धम यच्च बुभुत्सितम आप्तं बोधा तथा आप्ताव्यं वर्जनीयं च वर्जितम्। चिकित्सितं सर्वं कृतं यच्च बुभुषितं बुद्धं तथा आप्तव्यं बोधात् आप्तं वर्जनीयं च वर्जितं। बोधात् आप्तं तथा आप्तव्यं बोधात् आप्तं तथा आप्तव्यं च नहीं आप्तव्यं बोधात् आप्तं। कुछ पाठ कुछ है? हाँ वो तो सबके साथ है। हाँ सबके साथ बोधात् पहले आ जाएगा। बोधात् चिकित्सितं कृतं भूषितं तद् सर्वं बुद्धं आप्तव्यं च आप्तं वर्जनं च वर्जितं। सर्वानर्थे तो अज्ञान हनादेव उक्तार्थ सिद्धेर। तो सब कुछ इसी ज्ञान से ज्ञानेन न कार्यांतरम तद्धिश्च आभासो दद्दपटवत। तद्धि ज्ञानेन दृश्यते ज्ञानेन तद्धि ज्ञानी में जो दिखती है अन्य को वो आभास है। सोहम इत्यादि तात्पर्य माह सोहम सहस्त्र भगवती सहस्रं ददामि काम काम प्रश्न समाप्तो तो निराकांक्षो भवन् नृपः। सोहम सहस्रमित्या तस्मादेव च कारणात् काम प्रश्न समाप्त अतः नृप निराकांक्ष अभवत। तस्मादेव च कारणात् सोहम सहस्रं भवते ददामि इत्याह। तस्माप्ति परामर्श अतः काम प्रश्न समाप्त होने से निराकांक्ष हो गया। सहस्रदान निमित्तं निराकांक्षत्वं तस्माद् सहस्र काम प्रश्न मुख्यार्थो मुनिना राज्ञे वरदत वर दिया था। समाप्तश्चेत् न सहस्रदानयुक्तं सर्वसदानयुक्तं इति आक्षिपति। ननु ननु प्रश्न समाप्तश्चेत् नादात् सर्वं स किं नृप सहस्रमेव तु प्रादात् देकदेशोक्तिवत् कथम्। ननु प्रश्न समाप्त चेत नृप स नृप किं सर्वं नादात् सहस्रमेव तु प्रादात् एकदोषोक्तिवत् कथं सहस्रमेव तु प्रादात् सर्वस्वदान प्राप्तावपि सहस्रदाने हेतु एकदशी शङ्कते मतं मतं विद्यारसाकृष्टो भूयोऽपि चेन् विद्यां भूयोऽपि चेन् नृपः शुश्रूषति तदर्थं च सहस्रमुनये ददौ। मतं नृपः विद्यारसाकृष्ट भूयोऽपि विद्यां शुश्रूषति तदर्थं च मुनये सहस्रं ददौ। ऐसा मानेंगे यदि श्रुतामेव विद्यां पुनः श्लोके श्रोतुमिच्छति तदा किमर्थम् अल्पीयसि दक्षिणा क्रियते। फिर भी प्रभुता ही सा गुरुम प्रणयति स्वयं गुरुम स्वयं शुश्रूषां फलयति शुश्रूषां फलयति प्रभुता दक्षिणा तत्र शुश्रूषा शुश्रूषा लिंगमेतस्यां न त्वयं गुरुदक्षिणा सर्वसं चेदं दद्या मिहैव च तदा मुनि निवृत्तकाम मामत्वा विद्यां भूयो न वक्षति एतत् शुश्रूषा लिंगम न तु इयं गुरुदक्षिणा सहस्रं चेदहं दद्याम तदा मुनि यैव निवृत्तकामं मामत्वा भूय विद्यां न वक्षति। ते हो गया, ऐसा पूरा हो गया काम, प्रश्न कृतार्थ हो गया, आगे नहीं कहेंगे। कथम अस्य लिंग तलिंग तदा सर्वस्व देंगे तो निवृत्त काम मामत्वा न वक्षति। यही श्लोक उपन्यासाद प्राग अवस्थायाम, आगे जो तदैत श्लोका भवंती आगे आएगा अनुपंथा, ये पहले निवृत्त हो जाएगा। स्वयुत्थोक्तिम निगमयति, कोई एक देशी मत है। इत्ये तस्माद् भयाद् राजा श्लोको शुश्रूषये रितः प्रादात सहस्रमेवास्मि शुश्रूषा लिंग वित्तये। इति चेनैतदेवं स्यात् श्रुते प्रामाण्यकारणात् श्रुतो न युता व्याजोक्ति प्रमाणनरोक्तिवत्। एतस्माद् भयात् श्लोक शुश्रूषया नैतदेव एवं एवं इसमें बिंदु तो है थोड़ा सा। राजा श्लोक शुश्रूषया इरितः सहस्रं ददामि, सहस्रमेव अस्मै प्रादात् शुश्रूषा लिंगवित्तये इति चेत्। यहाँ तक पूर्व विषय हुई, एक दिशमत सिद्धांति कहता है नैतद एवं स्यात्, ये ठीक नहीं। क्यों? श्रुते प्रामाण्य कारणात्, श्रुतो न युता व्याजोक्ति अप्रमाण नरोक्तिवत्। अप्रमाण नरोक्ति जैसे नरोक्ति अप्रमाण रूपे व्याज से कथन श्रुति में इसी प्रकार नहीं होगा। तन्मतं दुष्यति नैतद, सहस्रदान करने राज्ञश्चेद् एवं अभिप्राय। सहस्रदान करणे राज्ञ से देवम अभिप्राय तदा प्रमाणभूत श्रुते अप्रामाण्य पश्यति, अन्य अभिप्राय ऐसे होता तामेव प्रकटे श्रुतो न युक्ता व्याजुक्ति अनाप्त तो हृदय अन्य निधाय वाचा अन्य निष्पादनात्मकम व्याजोत्तरम युक्तम व्याजन उत्तरम चल उत्तरम। श्रुतौ तो अपौरुषेयात्मा अपौरुषेयाम तो अपौरुषेयाम अपौरुषेयी सप्तमी तो अपौरुषेयाम अपास्ताशेष दोष शंकायाम। ये अपौरुषेयी दोष शंका है ही नहीं, न ब्याजोक्तिरुक्ता सारसिक तदीय प्रामाण्य भंग प्रसाद, तदीय श्रुति में जो अपरिचय वाक्य में स्वाभाविक प्रामाण्य का भंग प्रसंगात वहाँ व्याजोक्ति न युता। एक परिहार आयोगे हेत्वंतर में दुसेतु भी कहते संभवाचार्थ शेषस्य सर्वसन्यास रूपेण प्रायथोतात्म विज्ञान साधन से चाश्रवात्। सर्वसन्यास रूपेण अर्थशेषस्य संभवाच्च प्रागुक्त यथात्म विज्ञान साधनस्य च असवात्। सर्वसन्यास रूपे अर्थशेष संभवे यथात्म विज्ञान साधनस्य च असवात्। अतोर्धम विमोक्षा इस नहीं कहा, ये अर्थशेष है इसे सुनना चाहते हैं। यद्यपि मोक्षार्थम सम्यक ज्ञान उत्तम तथापि तत्शेष संन्यास से वक्तव्य से संभवान नायम समाधि तीर्थ पूर्व पक्षी उत्तम यह समाधि नायम समाधि तस्यापि पूर्व असकृदुक्ते तदीय शुश्रूषाधीन सहस्रदान अनुचित। बार बार तैसे कहा सहस्रदान, तो तदीय शुश्रूषाधीन अधीन सहस्रदान अनुचित इतिहास का प्राग यथोतात्म विज्ञान साधन से असवाद, यथोतात्म विज्ञान साधन से असवाद। यह सहस्रदान करने समाधेर ज्ञान साधन तेन प्राग अनुते, जो ज्ञान का साधन प्राग यथोत आत्म विज्ञान साधन से, आत्मविज्ञान का साधन से असवाद। आत्मविज्ञान का साधन नहीं कहा गया पहले, इसलिए अभी कहेंगे यह सहस्रदान करने समाधिर ज्ञान साधन तेन प्राग अनुक्तेश तेन सह भूयोपि संन्यासस्य वाच्यत्व योगात। वाच्यत्व योगात पाठ बनाना है। तेन सह समाधि साधन सह भूयोपि संन्यासस्य वाच्यत्व योगात, वाच्यत्व संभवात तदपेक्षा सहस्रदानम न तदुता निमित्ता। तदुता निमित्ता खाली सुनना चाहता है इसलिए नहीं बने पाठ। वाच्य तो योगात मिला, योगात काटो काटो, वाच्य तो योगात उसमें बातचीत तो युगात है ना, हाँ अकार अधिक है। संन्यास कहने का है समाज साधन है, वाच्य शेष सिद्धो फलित कहने के बाद यत एव मतो युक्ता पुनरुतार्थ कल्पना गतो सत्यामनुरिज्वीय नापि विद्यात्तु तेरिमता। यतेवम अतो पुनरुत्तार्थ कल्पना अयुता सत्याम गतो, जो गति है पुनरुत्तार्थ कल्पना नहीं। अनुजीवीयम ये अनु सरल नहीं, ना भी विद्या तुतिर्मता विद्या की तुति के लिए फिर पुनः सुनना चाहती है नहीं। उत न्याय न अपुनरार्थ संभवात, अपुनरार्थ मतलब साधन समाधि साधन संन्यास है। विद्याम श्रुतामेव श्लोके श्रोतुम, श्रुतामेव हे श्रुताम, श्रुतामे भूताम नहीं श्रुषद, श्रुतामेव श्लोके श्रोतुम सहस्रदानम एतेषा पुनरुतार्थ कल्पना न कल्पते। ये पुनरुतार है असंभव नहीं। श्रुत विद्या फिर सुनना चाहता है इसलिए ऐसा नहीं। अगति का ही हम गति, कोई गति नहीं तो पुनरुत्ति मानेंगे। यत पुनरुत्तार्थ कल्पना नाम पुनरुत्थ कल्पना यम अगति क्या गति साचयुता सत्याम गतो जब गति है तो पुनरुत्थ कल्पना ठीक नहीं। ननु संन्यासादि विद्या तुत्यर्थम उच्यते ज्ञान का साधन है विद्या तुति के लिए। महाभागा यम यत तदर्ति दुष्कर्म भी करोति विद्या ये दुष्कर्म भी करते यम विद्या महाभागा अतो नार्थ से सिद्धि अर्थ से कुछ नहीं है खाली स्तुति के लिए। इतिहाशंका नापि विद्या तो तिर्मता अस्यार्थ न तब संन्यास विद्या तो तिर संन्यास विद्या तो तिर रेपे वी के पर विदित्वा विथा इति समान कर्तृकत्व निर्देशात विदित्वा विथा समान कर्तृक से विथान जो दिया है वेदन विथान समान करते हैं स्तुति के लिए नहीं समान विधान है। उत्तम चेत पंचमे ना भी समाधि विद्या स्तुति समाधि भी विद्या स्तुति नहीं तत्रा भी विधेर वक्षमाण तो वहाँ भी विधि है शांतदा तो ऊपर तीक्ष भूता इत्यादि अर्थशेष सुश्रूषया सहस्रदान उत्तम है ये सिद्धांत है वह बाकी अर्थशेष है ज्ञान का साधन समाधि संन्यास इसकी सुनने के लिए सहस्र दानम न कि संपूर्ण दान इतम सिद्धांत न फिर आक्षिपति पूर्व पिछले ननु ननु यद्यथा शेषोस्ति कस्मात् ब्रूतेन पूर्ववत् विमोक्षा एव मे ब्रूहि त्यदो सोऽयं कुतो यत विमोक्षा एव मे ब्रूहि त्यदो सोयम कुतो यत ब्रूहि ब्रूहि में ब्रू दीर्घ है ना देती है ब्रूहि ब्रूहि इति ब्रूहि इति ब्रूहि त्यदो सोयम है त्य त्य ब्रूहि त्य क्या पाठ था त्य ब्रूहि त्यदो सोयम ब्रूहि इति अदो सोयम यदि अर्थशेष होती कस्मा पूर्ववत न ब्रूते विमोक्षा में ब्रूहि इति अतर्थम विमोक्षा में ब्रूहि सहसम ददामी भगवते अतर्थम विमोक्षा में ब्रूहि हमेशा विमोक्षा में ब्रूहि कहते थे यहाँ केवल सहसम ददामी कहकर चुप हो गया तो इति क्यों नहीं कहते है? तो अदोष हो ये कोई दोष नहीं कुत यथ कहकर आगे से आता अतोध्वम इत्यादि प्रश्नाकरण से अधोसतम प्रतिजान सिद्धांतिगत अदोष हो यम उसे पूर्वश्य पूछता तत्र हेतु पिछति कुत आत्मज्ञानवदिति भाष्येण हेतुरुच्यते इत्याह यत नहीं आत्मज्ञानवदिति दि दीर्घ नहीं हर्ष चाहिए दान के स्थान ज्ञान चाहिए आत्मज्ञानवदिति ज्ञानवदिति दिति दीति नहीं भाष्यण हेतुरुचति त्या यत यत तमेव स्फुटयति क्या हेतु हे विमोक्षाय नैवाल मन्यदात्मावबोधतः मुक्तस्य च मुमुक्षोश्च सर्वत्यागव्यपेक्षत यह अन्यद आत्मावबोधत आत्मावबोधत अन्यद विमुक्षाय नैव अलम मुक्तस्य च मुमुक्षोश्च सर्वत्यागव्यपेक्षत सर्वत्याग चाहिए मुक्त हो मुख्य हो सर्वत्याग की अपेक्षा है और किंतु आत्मज्ञान से अन्य कोई मोक्ष का साधन नहीं इसलिए अतः दो विमोक्षा बुरी ये नहीं ज्ञान का साधन कहेंगे बस आलोच्य माने शास्त्र ज्ञानाद अन्यान न साक्षात मोक्षाय क्षम ज्ञानादन्यन न दो नकार ज्ञानादन्यन अन्यत न साक्षात् मोक्षाय क्षमा मिथ्यते मोक्षमाण संन्यासादेश तद्वारा साधनत्वाद जो संन्यास और समाधि कहेंगे तद्वारा साधनत्वाद ज्ञान द्वारा साधन है ये विवक्षण मोक्षा इति ना पृछति राजा ने इसे पूछा नहीं अर्थोत्म विमोक्षा उड़ी मोक्ष के लघु कोई साधन नहीं जो संन्यास समाधि कहे तो ज्ञान के द्वारा साधन है इसलिए आगे विमोक्षा नहीं कहा संन्यास ज्ञान भवत मोक्षा हेतुत्व हेतुअंतर महा ज्ञान में था मोक्ष हेतु संन्यास तद्वत मोक्ष हेतु न ज्ञानवत मोक्ष अहेतुत्व ज्ञान से मोक्ष हेतु तव्यतर दृष्टान्त संन्यास से ज्ञानवत मोक्ष हेतु तभावे हेतुअंतर कहते मुक्तस्य मुमुक्षुश्च सर्वत्या विपेक्षत मुक्त हो गया मुमुक्ष हो गया सर्वत्या मुक्तेन मुमुक्षुणा च संन्यास अपेक्षति तस्य मुक्ति साधनत्व न स मुक्तेन मुमुक्षुणा इव अपेक्षेत मुमुक्षु के तो संन्यासी मुक्त भी संन्यास अपेक्षति मुक्त यदि मुक्ति साधन होता मुक्तेन मुक्तेन मुमुक्षुणा इव न अपेक्षेत साध्याबाद फलाभावाद मुक्त हो गया तो और क्या चाहिए ननु तेपि मुक्तस्य तदपि शाविता तुम्हारे मत भी मुक्त हो गया तो सन्यासी अपेक्षा क्यों कृते कृते तो आत मुमुक्षुरेव अभीष्ट हेतु श्रेष्ठतया तम अपेक्षेत अभीष्ट हेतु ज्ञान साधन अभीष्ट ज्ञान ज्ञान अभीष्ट मुक्ष उसका हेतु ज्ञान ज्ञान के श्रेष्ठ साधनत्व न तम अपेक्षा सन्यासी की अपेक्षा करे तत्र स्वरूप साधनत्वाभ्याम् त्याग सेवांतरंगतः नापुरवद विधेयत्वं न च त्यागाद् विमुक्तता स्वरूप साधनत्वाभ्याम त्याग से अंतरंगत्वात् अपूर्वतन विधेयत्वम न च त्यागाद् विमुक्तता स्वरूपेण साधनत्वेन वा स्वरूपत्वेन साधनत्वेन मुक्त के लिए स्वरूपत्व के लिए संन्यास और मुमुक्षु के लिए साधनत्वेन साधनत्वेन त्याग से अंतरंगत्वात् अपूर्वतन विधेयत्वम न विधेयत्व न च त्यागाद् विमुक्तता केवल संन्यास से मुक्ति भी नहीं है मुक्तेन स्वरूपत्वेन संन्यास अपेक्षित मुक्त का ये ज्ञान हो गया तो स्वरूपत्वेन स्वरूप संन्यास ये ज्ञान निश्चेष क्लेश उपशमात्मकम ही तस्य स्वरूपम संन्यास का स्वरूप निश्चेष क्लेश उपशमात्मकम मुमुक्षुना तो दिए हेतुत्वेन स्वपेक्षितव्य ज्ञान हेतुत्वेन संन्यास अपेक्षित और मुक्त के लिए संन्यास अपेक्षित स्वरूप है मुक्त का स्वरूप सारे क्लेश निवृत्ति सब छोड़ के देने का है उपरोत ही पश्यति उपरोत ही पश्यति आत्मान शांत दांत उपरोत कह कर दिया अर्थात संन्यास ज्ञान का साधन है और जिसको ज्ञान हो गया मुक्त हो गया उसका स्वरूप संन्यास तथा जो ज्ञान बलाद अर्थ प्राप्त संन्यास से फलत्वाद ज्ञान बलाद जो संन्यास अर्थ प्राप्त हो गया ज्ञान हो गया तो वास्तव संन्यास हो गया वही फल है वैध सच ज्ञान साधन अर्थात जो वैध संन्यास है वह ज्ञान का साधन है विविध साधन है नाशो अपलाप मरती उसका अपलाप नहीं कर सकते संन्यास चाहिए विरत है ना कार्य संन्यास विविध सा संन्यास विद्यते चेत विरत है ना संन्यास कार्य विविध सा संन्यास विद्यते चेत अविशेषाद इतरोपि विधेय विद्व संन्यास भी विधेय होना चाहिए तन्न फलरूप संन्यास सिद्ध तभी फलरूप संन्यास सिद्ध नहीं होगा विद्व संन्यास भी विधेय हो इति आशंका न चाप्रद विधेयतम अपूर्व साधन अग्निहोत्रादिवत अप्रसादन अग्निहोत्र संन्यास अग्निहोत्र आदि जैसे न विद्व संन्यास से विधेयत्म, इसे विद्व संन्यास से विधेय नहीं। अग्निहोत्र जैसे विधेय होता है, विद्व संन्यास से विधेय नहीं। स्वरूपत्व न असाध्यत्वाद, वहाँ तो स्वरूप नहीं, अग्निहोत्र आदि से होने वाला अपूर्व अपूर्व साधना विधेय होता है अग्निहोत्र आदि, किंतु यहाँ विद्व संन्यास स्वरूप है अपना मुक्त का, उसे असाध्य साध्य नहीं। तथापि विधेयो विविदिशा संन्यास हो ज्ञान बंधु मोक्ष हेतु अस्तु, यदि विविदिशा सन्न विधेय ज्ञान ये मोक्ष हेतु हेतु ज्ञान यथा मोक्ष हेतु विविदिशा संन्यास भी मोक्ष हेतु अस्तु त्यागे नहीं के अमृतत्वान सुते इतिहास्यंका न त्यागात विमुक्तता संन्यास से मुक्ति नहीं। मार्गांतर निषेधक श्रुति स्मृति विरोधात उत्तर श्रुति धी द्वारा संन्यास से मुक्ति हेतु परिवेषिता। मार्गांतर निषेधक श्रुति स्मृति विरोधात असन्यासी के लिए अन्य मार्ग नहीं है, निषेधक श्रुति स्मृति विरोधात उत्तर श्रुति धी द्वारा संन्यास से मुक्ति हेतु थे ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। हाँ नान्य पंथा विद्यता है नाय नान्य पंथा विद्यता है नान है ना यही है मार्गांतर, अन्य पंथ मार्ग ही नहीं। तमेव विद्यता अतिमृत्य नान्य पंथा, तो ज्ञान से मुक्ति अन्य मार्ग ही नहीं। मार्गांतर निषेध मतलब वही नान्य पंथा विद्यते हरित ज्ञान ऋति श्रुति विरोधा उक्त श्रुति श्रुति धी द्वारा संन्यास मुक्ति हेतु ज्ञान के द्वारा मुक्ति हेतु परिवेषित है भाव। विविदिशा संन्यास हो दिएतुर विद्व संन्यास तो फलम इति उत्तम प्रसन्नति। विविदिशा संन्यास ज्ञान के तो विद्व संन्यास फल इति प्रागात्म ज्ञान संभूते संन्यासो ज्ञान का ज्ञान साधनम उत्मनात्मधी अपश्चाज ज्ञानमेव हि तत्तथा प्राग आत्म ज्ञान संभूते संन्यासो ज्ञान साधनम ज्ञान साधन संन्यास पश्चात उत्पन्नात्मधेय ज्ञानमेव हि तत् ज्ञान में भी तथा तत् ज्ञान में तथा संन्यास विद्व संन्यास ये तो ज्ञान साधन हो गया। उत्पन्न आत्मधेय पश्चात तत् ज्ञान में भी तथा तथा मतलब संन्यास ज्ञान में भी नित्यमुत ब्रह्म उक्ति नित्यमुत ब्रह्म ब्रह्मणो निर्व्यापारत्व प्रसिद्ध अर्थ ही शब्द ब्रह्म निर्व्यापार सर्वकर्म त्यागात्मकम पारिव्राज्यम तद तत् ज्ञानमेव हि तत् तत्वंत पारिव्राज्यम तत् के लिए पारिव्राज्यम क्योंकि संन्यास पुल्लिंगे सर्वकर्म त्याग पारिव्राज्यम तद विविदिशा संन्यासस्य दिहेतुत्ववत् इतर से फलत्वं तथा तथा मतलब फल है विद्व संन्यास फल है। सर्वदान प्राप्तावपि राज्ञः सहस्रदाने विमोक्षाय इति प्रश्नाकरणे च अभिप्राय होता है। ये कह दिया सहस्रदान क्या विमोक्षा प्रश्न नहीं किया उसका अभिप्राय करे तद इत्यादि व्याकरोति तदेते श्लोका भवन्ति। हाँ ओ